İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri ve insancı yaşayabilmeleri için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği son öğüt kitabı Kur'an'ı en iyi anlatan yine Rabbimiz olduğu, Kur'an'ın anlaşılamaz, mutlaka tefsir edilmesi gerekli sır bir kitap olmadığı gerçeğini dile getiren konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Arap suresinin 10. necmi olan 94 ve 102. ayet grubunu açıklarken 100. ayetteki yeryüzündeki bizden önceki gelen kavimlere verilen örnekleri dile getirmişti sayın konuğumuz. Oradan bir özetle evet, bir suretini girebiliriz. Çok buyurun teşekkür efendim. Ediyorum. Şimdi 100. ayette birkaç noktayı da burada açıklamamız gerekiyor. Önce ayeti bütün vereyim de. Ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara kılavuz olmadı mı ki, etki yapmadı mı? Eğer biz dilersek onları da günahlardan dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz, mühürleriz ve onlar işitmezler. Evet. Burada Cenab-ı Hak şimdiye kadar anlattığı geçmişteki kavimlerden, toplumlardan ibret alınması lazım geldiğini, onlardan da hiç ibret almıyorlar mı ki? Onlara bu durum bir kılavuz olmuyor mu diye bir soruyla meseleyi şey yapıyor ki, yani geçmişteki yaşananlar, tarih insanların geleceğini kurmalı. Evet. Öyle. Şimdi milletin geleceğini, ilerisini, geçmişi, geçmişten ders alarak geleceklerini kurmaları gerektiği noktasında uyarıları vardı. Evet. Şimdi dilersek biz onları da cezalandırırdık diyor. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz ayeti var. Evet. Şimdi kalplerinin üzerine damga vurma ve bu damganın Allah tarafından vurulması konusu. Bu konuyu hatırlayacağınız üzere müstakil bir bölüm halinde. Evet, bunu daha önce Tin suresinin sonunda evet, tamam mı? Uzunca bu konuyu Allah'ın kalpleri mühürlemesi, damgalaması vesaire noktalarıyla ilgili uzun uzun anlatmıştık Tin evet, suresinde. Evet. Şimdi orada hani Allah insanı ahsen-i takvim üzerine yaratıp da sonra onu aşağılar aşağısına gitmesi veyahut da en aşağılık adamı yapması noktasında bunu Allah mı yapıyor, insan kendileri mi yapıyor da Allah buna fırsat veriyor gibi şey yaptık. Bu noktayı işte orada uzunca anlattıydık. Biz burada yani bu noktayı çok öz olarak sunacağım. Tabii. Kalplerin mühürlenmesi, cehalet sebebiyle işlenen suçların ve saplanılan ön yargılar ile hevaya kapılma sonucu oluşan bir kibir eksenli çeşitli zafiyetlerin insan psikolojisinde meydana getirdiği bozulmalardır. Psikolojideki evet. He. Yani insan cehaleti nedeniyle suç işler. Ondan sonra alışır. Bir onda ne duyarsızlaşma gelişir. İşte bu duyarsızlaşma gelişimine Cenab-ı Hak kalplerin damgalanması diyor. Kalplerin mühürlenmesi diyor. Şimdi bunu bir başka ayette onu Mutaffifin suresinde şöyle bir ifade vardı. Kella belran ala kulubihim. Onların kalpleri üzerinde pas oluştu. Pas oluştu. Yani şimdi şöyle şey yapayım. Bir insan düşünün. Ömründe herhangi bir kötülük yapmıyor. Mesela hırsızlık yapmamış, şey yapmamış ama küçücük bir şeyle bir başlamış. Bir ikincisi gelmiş, üçüncüsü gelmiş. Bu yaptıkları onun kalbi üzerinde onda bir duyarsızlaşma oluşturur. Ondan sonra hırsızlık onun mesleği olur. Sürekli geçim kaynağı olur vesaire. Veyahut da bunu fuhşa da yönlendirebilirsiniz. Tabii. Veyahut da şöyle Allah'a karşı yani toplumsal suçların hepsinde bunu şey yapabilirsiniz. Yani şöyle diyelim, ufacık bir zaman vergi kaçırmış bir insanın daha sonradan büyük vergilerin kaçırabileceğini, o konuda duyarsızlaşır. Yani onun kendine göre bir suç bile olduğunu kendine göre kabul etmez yani. Meşru bir şeymiş gibi kendi şeyine göre onu şey yapar durur. Evet. Şimdi işte kalbi mühürlü hale gelmiş insanlar, bakın kimseyi dinlemez. Evet. Hiçbir şeye kulak vermez. Zanları dışında doğru kabul etmez olurlar. Ve dolayısıyla da haktan uzak kalıp gerçeği yakalayamazlar. Evet. Evet. Kesinlikle dediğim gibi buna ne diyeceksin kalpleri mühürlü olanlara? Bağnaz, yobaz, anlatabilir miyim? Yani bu şeyi öğrenimi ne olursa olsun yani. Hiç fark etmez. Şimdi hiçbir şey fark etmez yani. Yapmış olduğu hatayı kendi şeylerine göre değerlendirip toplumsal olarak değerlendirmeyen, maruf ölçüsüne götürmeyen bir adamlar kimseyi dinlemez. Allah'ı dinlemez, peygamberi dinlemez, öğretmen dinlemez, hoca dinlemez. Dediğim gibi hiçbir kimseyi dinlemez. İşte böyle şeyler bu adamlardan oluşur. Ve bunlar da sonunda da ne olur? Cezaya müstahak adamlar olur. Şimdi burada dediğim gibi bunların kalbini mühürleyen Allah değil. Mühürleten o, mühürleyiveren Allah. Allah böyle yaratıyor. Yani kısacası bu ifadelerin Allah'a nispeti yaratma açısındandır. Ama esas olan, kasip olan, çalışan, sebep olan, işi işleyen kuldur. Evet, şimdi bu ayetlerde hani 100. ayette geçmişten, tarihten ders çıkarılmasını, arkeolojik olarak araştırmalar yapılmasını, antropolojik olarak incelemeler yapılmasını ve geçmişten ders alınmasını emretmişti değil mi evet, Cenab-ı Hak? Evet. Ona değinmişti. İşte o kentler ki devam ediyor. Sana onların önemli haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Evet. O kentlerin önemli haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Ve bir kısmını anlattı. Dediğim gibi Nuh kavmiyle de ilgili, Lut'la ilgili, Salih'le ilgili, Musa ile ilgili bir ön şey. Bütün peygamberlerle geçmişteki bilinen şeyler birazını anlattı. Evet. Cenab-ı Hakk'ın burada bir ifadesi var şimdi şöyle. Tüm o hepsini sana anlatmadık. Bir kısmını. Bu bir kısmını. Doğru. Bunu ileride iki tane ayette göreceğiz. Biz peygamberlerden bazılarının kısalarını sana anlattık, bazılarını da anlatmadık. Tabii. Şimdi böylece hani bazı şeyler var, sorular var. Niye? Peygamberler hep Arabistan coğrafyasında geldi de başka yerlere peygamber gelmedi diye. Hayır, başka yerlere de peygamber gitmiş de. Ama Kur'an Arap coğrafyasında Araplara indiğinden ilk o Arapların bildiği kesimi, o bölgeyi bize anlatıyor Cenab-ı Hak. İbret alsınlar. Onun için Arapların bilmediği, ulaşmadığı yerlerin halkı nasıl yaşamıştı, ne yapmıştı, hangi peygamberler geldi, onlar nasıl tavır aldılar, nasıl değişime yıkıma uğradılar, onları bize anlatmaz yani. Evet. Onun için bir kısmını, burada bunu bileceğiz. Ancak bir kısmını. Bir kısmını. Tabii. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık delilleriyle gelmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemiş idiler. İşte kafirlerin, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin kalplerinin üzerine Allah böyle damga basar, mühürler. Onların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bulduk. Evet. Çoğunu. Şimdi burada işte gördüğünüz gibi burada Allah'a karşı Allah'ı yeterince tanımamış insanlar. Allah'ın kendisilerine vermiş olduğu keyif dedim o fırsat değerlendirme var ya, fırsatı değerlendirme fırsat. Nimetler. Onları değerlendirmeyen kimseler ne oldu? İşte yalama oldular. Yani kalp mühürlemesi. Bu atalarımızda da oluydu. Bu dünyada devamlı değişen bir şey. Bazen bolluk olur, bazen darlık olur. Bunun Allah'la ilgisi yok. Bunun peygamberle ilgisi yok vesaire vesaire derken onların kalpleri mühürleşir, mühürlenir ve kendilerine yapılan uyarılara karşı duyarsızlaşır. Başlarına gelen uyarı felaketlerine karşı da duyarsızlaşır. Evet, burada Cenab-ı Hak şu ifadeyi kullandı. Bak şimdi enteresan bir şey daha var. Burada bu nokta ilk defa, daha önce iblis cin konusunda bu konuya değildi de bu kadar ölçülü gelmediydik. Cenab-ı Hak buyurur ki bu kalpleri mühürlü olan duyarsız, gafil, kendini beğenmiş, kendi şeylerinin kuruntularının dışında hiçbir şeye değer vermeyen, kulak asmayan insanlar var ya, bunların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Çoğunluk. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bulduk. Evet, burada ne yapıyor? Onların çoğu insanı, ekserihim ifadesi vardır. Hep ekserihim. Şimdi İblis'te de bak ilk şeyde o hani bir şey anlatışında var ya, sembolik temsili tiyatro. Anlatım, tiyatro sahnesi olarak şey yapan İblis orada iblisin diliyle sen onların çoğunu şükreder, çoğunluğunu öyle bulmayacaksın demişti ya diyordu demişti, da. Evet. Burada da Cenab-ı Hak insanların çoğunun, şimdi bu surede daha bu başka yerde gelecek, insanların çoğunun cehennem için hazırlandığını, onların da kalplerini, akıllarını, fikirlerini, gözlerini, izanlarını kullanmayanlar olduğunu ve böylece de insanlığın, yani toplumda yaşayan insanların her zaman için çoğunluğunun cehennemlik nitelik taşıyacağını o ayetlerde de göreceğiz. İşte burada da onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bulduk diyor. Şimdi şeye baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman aşağı yukarı 30-40 tane yerde insanların çoğuna uyan sapıtır der. Yani şimdi çoğunluğa uyan sapıtır. Neden? Çoğunluğa uyan insanlar çoğunluk nerede? Sapık. Sen bunlar o sapıklara şey yani ne diyeceğiz buna, sürü psikolojisi tarzında şey yapacak olursan, herkes buraya gidiyor, ben de oraya gideyim. Herkes böyle yapıyor, böyle yapıyor dersen o da şey yaparsın. Şimdi Kur'an'da da çoğu insan Allah'ın ayetlerini takdir etmediğini, çoğunun kafir olduğunu, çoğunun fasık olduğunu, çoğunun müşrik olduğunu ve kısacası 21 tane yerde hep bu çoğunluğun bu kötü olduğunu Kur'an ayetleri bize bildirir. Bu da Müslümanların özellikle yani sürü psikolojisiyle çoğunluktan yana olmamaları lazım gerektiğini, geldiğini, haktan yana olacakların geldiğini, tek başına olsa da bir insan hakkı savunması lazım geldiğini, tek başına kalsa haktan sapmaması lazım geldiğini, çoğunluğun yani insan için bir değer ölçüsü olmadığını bu ayetten iyi anlamadılar. Onu burada belirteyim. Şimdi bunlar hep vefasızlık. Şimdi En'am suresinin burada 110-111. Ayetini takdim edelim de burada. Evet, biz onların kalplerini ve gözlerini ilkin iman etmedikleri durumdaki gibi ters çeviririz. Ve biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın bırakırız. Ve eğer biz şüphesiz onlara bir takım güçler indirseydik, onlara ölüler söz söyleseydi ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah'ın dilemesi dışında yine inanmayacaklardı. Velakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Yine inanmayacaklar. Ha, bu kadar şey görseler yine onların çoğu şey yapacaklardı. Evet. Şimdi burada bu ayeti bu noktalarıyla şey yaptık. Bunun inşallah önümüzdeki dönem şeylerde, bölümlerde ayrıntıları gelecek. Evet, burada Cenab-ı Hak demişti, onların bir kısmını verdik. Şimdi o bir kısım neydi bize anlatılan şey? Nuh peygamberden konu etmişti, Hud peygamberi konu etmişti, Salih peygamberi, Lut peygamberi ve Şuayb peygamberi konu etmişti değil mi? Evet efendim. Onları konu etmişti. Eski şeyleri. Şimdi bakalım neye geçecek? Bu necim bitti şimdi. Evet. 11. necime şey yapacak. Geçiyoruz değil mi? Onun için çoğunluğa uymamak gerekiyor. Ve bir de geçmişten ders almak, ibret almak gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi öyleyse biz burada bu necmin özet olarak bir güncelini duyuralım. Güzel. O güncel mesajını. Ey insanlar! Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkla yakaladık. Sonra kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Sonunda çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Bunun üzerine onları hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdik. Ve eğer o kentlerin halkı inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi, elbette üzerlerine gökten ve yerden olan bollukları açardık. Velakin onlar yalanladılar. Biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalayıverdik. Acaba o kentlerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende oldular mı? Yoksa o kentlerin halkı kuşluk vakti anlamsız işlerle uğraşırlarken onlara azabımızın geleceğinden güvende oldular mı? Öyleyse Allah'ın ince planından güvende oldular mı? Ziyana uğramış topluluktan başkası Allah'ın ince planından kendini güvende görmez. Ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara kılavuz olmadı mı? Eğer biz dilersek onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz, mühürleriz de onlar işitmezler. İşte o kentler ki size onların önemli haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller ile gelmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemiş idiler. İşte Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örten o kimselerin kalplerinin üzerine Allah böyle damga basar, onları mühürler. Onların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bulduk. Yani çok güzel. Evet, bu ayet grubunun da güncelini acizane böyle takdim edelim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Cenab-ı Hak bakalım bundan sonraki konularda bize ne gibi ayrıntıları verecek. 11. Necm'e evet, şimdi öyle Necm'i değiştirdik. Evet. Şimdi bu Necm de şöyle özetleyeyim. Yani uzun bir Necm bu. Evet. Onu burada anlatayım. Bu ayet şey olarak 137 ayetten oluşan bir Necm. Evet. Evet, özetle şöyle bir gireyim buna. Sonra o elçilerin, o toplumların arkasından Musa'yı alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlere gönderdik. Evet. De onlar alametlere, göstergelere haksızlık ettiler. Hele bir bak, o bozguncuların akıbetleri nasıl oldu? Şimdi bu ayet önce bir uyarı ayeti ve ayetin de yani anlatacak Rabbimizin burada anlatacağı olaylarında özünü hani ifade ediyor. Onu evet. Belirtelim. Onun özünü ifade ediyor. Necmin özü oluyor aşağı yukarı değil mi efendim? Şimdi evet. Daha önce biliyorsunuz hani demin de bundan evvelki şeyin önünde saymıştık. Geçmişte bir takım peygamberlerden hani bahsetti, örnekler, onların işte. Toplumlarından bahsetti. Ve onlardan sonra da diyor ki Musa'yı gönderdik. Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Şimdi elçi olarak gönderdik. Onun da elinde göstergeler vardı. Şimdi bak bakalım diyor o bozguncuların sorun ne olmuş? Bozguncular dediği kesim kim? Firavun ve Firavun'un bozguncuları şey i̇leri yani elebaşıları var ya ona hani ileri gelenleri. Evet. Şimdi bakın burada Musa'nın toplumu diye denmiyor. Çünkü Musa'nın toplumu Firavun'un daha önce bunu açıkladık. İradesiz bir toplum. Önce onların hani özgürleşmesi lazım. Hür olması lazım. hürriyetlerine kavuşmaları lazım ki iradeleriyle. İradeleriyle önce hani birey yapılmalılar ki reyleri olsun. Hı. Şimdi yok. Zaten. Şimdi ha. Aynı yok. Bu şekilde olduğundan dolayı önce halkın birey değil, birey olmadıkları için, onların bireyleşmesi için Allah Musa'yı Firavun'a ve Firavun'un ileri gelenlerine göndermiş. Evet. Ve burada uyarı. Hele bir bak bakalım diyor, o bozguncuların akıbetleri nasıl oldu? Daha önceki hani kıssalar bölümünde anlattıydı ya, bütün bozguncular, elçileri dinlemeyenler ve elçilerin paralelinde Allah'ın vermiş olduğu şefkat tokadı mahiyetindeki ayetlere, uyarılara dikkat etmemiş insanların hepsinin helakı, yıkıma uğradığı, değişime uğradığını orada şey. Burada bir bak bakalım diyor, bu adamların da Firavun'un ve ileri gelenlerinin de akıbetleri nasıl oldu? Onların akıbeti dediği zaman bunu dikkate alacağız. Burada peşinden anlatıyor fakat şeyi... Burada bir dikkat çekecek. Evet. Ondan sonra daha anlatıma girmedi. Tamam. Tamam. Hani bir bak deyince... Bir bak olacak. Şimdi onu bir incele. Yani bu kıssanın başında ki ifade, bakın bu Musa, Firavun noktasını iyi öğrenin demek. Bizde bir şey anlatırken bak öğren. Bir dinle. Yani bunu masal olarak dinleme. Bunu masal olarak görme. Masal değil. Hikaye mi? Olarak görme. Bununla ibret alacağın noktaları iyi tespit et. Çok güzel. Evet, tamam. Öyle. İyi tespit et. Burada sana masal anlatılmayacak. Tarih anlatılmayacak. Tamam. Burada hep bir şeyler, ince noktalar, şey, sana kodlar verilecek. Geleceğini onunla kurman gerekecek. Ona göre. Buradaki ifade bu. Şimdi burada ki bu konuya girerken bir hatırlatma daha yapayım ben. Değerli izleyicilerimize, Araf suresinde veyahut da ileride bu Taha suresinde de geniş gelecek. Şuara suresinde geniş gelecek. Kasas suresinde de geniş gelecek. Musa kıssasını hep iki bölümde ele alacağız. Hep iki bölümde. Burada da yani bu iki necim ayrı ayrı iki bölüm. Bunu bileceğiz. Bir Musa'nın Firavun ve ileri gelenleriyle olan bölümü var, mücadelesi bölümü var. Bir de Firavun'dan kurtulduktan sonra kendi toplumuyla olan kıssası var. Bir de o bölüm güzel, var. Hep böyle ayrılıyor. Ha, bu bölümü iyi ayıracağız. Ve şu anda bizim konuya girdiğimiz bu ayetlerden 103 ile 137. ayetler Musa'nın Firavun'la olan o kısmı mücadelesi, onunla olan hayat hikayesi diyeyim, oradaki davranışlar ve bizim oradan alacağımız şeyler, hisseler öyle diyeyim. Evet. Şimdi önce Firavun kimdir? Yani Firavun'la ilgili biraz ön bilgi, ansiklopedik düzeyde bilgi şey yapmak lazım. Şimdi bu Firavunlar biliyorsunuz Firavun kişi adı değil. Onu önce belirteyim. Çoğu zaman hani Firavun şey olarak özel isimmiş gibi gelir. Öyle, öyle değil. Yani Firavun hani bizde eskiden vardı. Han vardı, Kaan vardı, Padişah vardı, Sultan vesaire falan gibi şeyler olduğu gibi. Veyahut da Batı'da krallık veyahut da çarlık falan filan diyoruz ya. Onun gibi bu da biz Firavun dediğimiz zaman Firavunluk. Yani o gün için Mısır medeniyetinin, Mısır devletinin başındaki idareciye Firavun deniyor. Onun adı genel, Firavun. Genel bir isim. Yani. Firavun'un kendi bir özel adı var. Kişinin kendi adı var. Ama bir makamdaki bir de adı var. Yani böyle şey olarak. Bu makamdaki adı. Şimdi buradaki şeyde ansiklopedik düzeyde şey yapıldığı zaman şimdi bunlar tarihte bunları onlar bizi ilgilendirmiyor. 22 tane 22. sülale olarak şey yapılmış. Tarihe geçmiş. Evet. Bu işte krallığın resmi unvanı olarak bu şey yapıyor. Mısırlılar firavunlarının tanrı olduğuna inanırlar. Onu gök tanrısı Horus ile güneş tanrıları Ra, Amon ve Aton'la özdeş tutarlardı. Evet. Yani şeyleri bu nedir? Kutsal hükümler. Evet. Tamam mı? Şimdi öyle gök tanrısına inanıyorlar da onun kutsal bir hükümdar olan Mısır kralı Maat'ın tanrıların kurduğu düzenin koruyucusuydu. Bak inanç olarak da bunu biraz sonra başka bir noktadan değineceğiz. Şimdi bu tanrıların kurduğu düzeni koruyan adam olarak da inançlı bir kimse olmuş oluyor o zaman. Ülke topraklarının büyük bölümüne Firavun'un mülküydü. Yani o da var. Toprakların kullanımında doğrudan o yönetiyordu. Yani şimdi bu eskiden de yani toprak arazilerinde falan zaten şimdi şey vardır. Özellikle bize eskiden hukukta şu okutulurdu. Arazi çeşitleri, devlet arazisi, özel mülkiyet bir falan filan. Özel mülkiyet yok. Memleketin mülkünün tamamen şeyi ona aittir. Ve ileride zaten göreceğiz bir başka ayette. Bu ırmakların aktığı bölgeler benim değil mi? Değil mi diye soruyor. Benim malım mülküm değil mi? Tarzında o şeyleri de göreceğiz. Şey yapacağız. Evet. Şimdi bunu şey yaparken bakın padişah yani şey demişim Firavun. Kutsal. Allah'ın bir sanki temsilcisiymiş tam gibi. Kutsal. Mukaddes, kutsal. Şimdi bu zaman içerisinde sadece tarihte Firavun'la kalmadı bu. Değişik zamanlarda bütün Avrupa'daki krallıklar da yine Tanrı'yla ilişkilendirilerek şey yapılıyor. Evet. Ve maalesef bizim de geçmişimizde padişahımızın da kutsallığı, mukaddesliği, tamam mı? Layüselliği gibi şeyler ifade edildi, literatüre geçti. O hataya bu milletin ataları da geçti, düştü. Maalesef. Yani onu da söyleyeyim. Yani hiçbir zaman için insan kutsal olmaz, devlet kutsal olmaz. Onları şey yapalım. Mülk Allah'ındır. Allah'ın dışındaki her şey beşerdir. Öyle. Şimdi neden beşerdir? Yine burada şeye döneceğiz. Allah insanlardan ne istiyor? Peygamberi de dahil olmak üzere tazarruan kendisine niyazda bulunulmasını istiyor. İşte bu bilinç duanın, niyazın, ibadetin, kulluğun özü olmasının nedeni bu. İnsana haddini bildirir. Hiç kimseyi firavunlaştırmaz. Allah'a niyazda bulunan bir insan kendisinin küçük olduğunu, büyüğün de sadece Allah olduğunu bilir. Kesinlikle firavunlaşmaz. Hiçbir zaman işi kutsiyet makamına, kutsallık makamına kendisini çıkarmaz ve çıkartmaz. Tabii. Evet. Kutsallık sadece Allah'tır. Şimdi bunu kendisini kutsayan adam, kendisini kutsattıran adam İşte kulluk bilincini yitirmiş adamdır. Allah'a niyazda bulunmayan adamdır. Evet. Şimdi burada ayet-i kerimede şimdi şöyle söyleyeyim. Ne diyor? Alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a gönderdik ve ileri gelenlere gönderdik de açılımını... onlar alamete göster haksızlık ettiler. Nasıl haksızlık ettiler? Şimdi onların hepsine bak orada göreceğiz Musa'nın mücadelesinde. Birincisi tanıttığı vahiyi. Ne dediler? Sihir dediler. Sihir dediler. Yani Musa'ya yani bildiğin göz boyayıcı anlamında değil. Onu da ileride ayetlerde şey yapacağız. Olarak. O kadar bilgili ki bilgiliyle gözleri boyuyor. Bilgisiyle üste çıkıyor anlamında. Bizlere ikna ediyor. Yani sihirbaz demek. Yani şimdiki gibi böyle el çabukluğu marifet yapan adam demek değil. Çok aşırı ileri derecede bilgiye sahip kimse demek. Bu özelliği de yani ileride ayet geldiği zaman daha güzel açarız. Bunu da burada böyle bir bildirelim. Ben burada bir kısa ara verelim de onu açılımı daha güzel. Ya daha başlamadık ayeti. Ama vakit öyle bir ilerliyor ki yani çok güzel anlatım yapıyorsunuz. Evet, iyi, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Arap suresinin 11. necmi olan 103. ayetten itibaren açılımına başlamıştık. Burada Musa Aleyhisselam kavminin kıssasına başlanıyor.

Ama bunları da bile bile yapar. İşine gelmeden kendi çıkarına, nefsini ilahiyetinden dolayı, kendini küçültemediğinden dolayı bunları yapar. Kendi kendisini bir hişleştiriverse, tamam mı? Bitecek kendisini hişleştiriverse, yani bir an evvel hişleştirirse, kendisi kendisini hişleştirirse sorun çözülecek. Evet, ona gelmiyor işte. Şimdi bütün bu işte statü dediğimiz şeyden, onları yanlış değerlendirmede akılsız kullanmaktan. Akılsız kullanmak şimdi, aslında o. Şimdi şöyle bir şey var aklıma geldi, meşhur hikayedir bu. Memleketin birine bir vali gelmiş, çarşı pazar denetler. Çarşıya gireceği zaman duyurur, işte valimiz sokaktan geçecek. Herkes dükkanın önünü temizlesin, şu bu olsun ve işi gücü terk etsin. Valimiz oradan geçerken herkes önünde temenna dursun, saygı duruşunda bulunsun falan filan. Böyle bir millete eziyet ediliyor, şey yapıyor. Derken demiş ki bana saygı duymayan kimse var mı falan. Demişler ki falan esnaf hiç çıkmıyor, hiç sana değer vermiyor falan filan. Yine giderken bakmış yine o adam hiç umurunda değil. Güzel. Girmiş yanına. Ben kimim biliyor musun falan. Biliyorum demiş yani. Sen bizim valimizsin demiş. Biliyorum demiş. Biliyorum. Evet. Neye çıkmıyorsun demiş. Sen önce şuna cevap. Şimdi valisin. Sonra ne olacaksın? Bak. Eyalet valisi olacağım demiş. Güzel. Allah muvaffak etsin. Niye olmayasın ki yani? Eyalet valisi de senin gibi bir insan. Sonra ne olacaksın ki işte? İşte ben paşa olacağım. Çok güzel. Onda ol. Sonra ne olacağım? Vezir olacağım. Çok güzel. Sonra ne olacağım? İşte sadrazam olacağım. O da güzel. Tam niye olmasın ki yani? Ol yani sen. Daha sonra ne olacağım? Falan demeye başlamış. O da hiç demiş. Padişah olacağım diyemiyor korkudan ya. Diyemiyor ki. Diyemiyor. Hiç demiş. Evet. Ha oğlum demiş. Bu kadar gayretten sonra hiç olacağına. Şimdiden hiç oluversen de bu millete bu eziyeti yapmasan olmaz mı yani? Ne güzel ya. Tamam. Kadar güzel. Evet. Evet, insanlardaki kendi boyutlarını bilme meselesi bu. Duanın özü bu, kulluğun özü bu. Tamam mı? Evet. Evet, kulluğun özü bu. Haddini bilme, kulluğunu bilme, cirmini bilme. Öteki türlü ne diyor Cenab-ı Hak? Bozguncu olursun. Tabii. Kendi o statünü korumak için çevreni yakar, yıkar, mahveder ya, gidersin. Mahvedersin. Tamam. Doğru. Evet. Şimdi konuya giriyoruz. Buyurun efendim. Musa, ey Firavun. Musa söze başladı. Firavun'a gitti. Çıktı karşısına. Ben kesinlikle alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Evet, tanıtıyor. Allah hakkında haktan başkasını söylememek bana bir yükümlülüktür. Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim. Bu nedenle İsrailoğullarını gönder benimle. Dedi. Dedi. Tamam. Çok öz bir ifade. Çok öz. Tamam, çok öz. Tamam. Gayet güzel. Şimdi bu olayların ileride her birinin ayrıntısı vesaire yer gelecek. Musa'nın doğumuna kadar ileride başka ayetlerde, başka surede gelecek ama burada imani boyutla burada şey. Firavun ve Musa Firavun'a gitti. Allah ona gönderdi ya, o da gitti. Gitti. Bakın şimdi ileride göreceğiz. Bu millet var ya, başta Müslümanlar Firavun'a çok özür borçlu. Ya. Firavun hakkında da çok yalan iftiralar atıldı. Biraz sonra onları da gerçekleriyle açıklayacağım. Gerçekten. Şimdi adam gidiyor, elçiyim diyor. Firavun'un karşısına çıkıp anlatabilir mi? Dinletiyor kendisini. Şimdi Firavun'u o kadar hani kendisini tanrılık makamında gören bir adamın karşısına Musa çıkıyor. Şimdi yani ne diyeceksin yani? Nereden bir statü gereği bilmem belediyesinde, hükümetinde, vilayetinde, bilmem meclisinde şu yine bir şey bir adam yani öyle bir şey varıp da tabii, karşıya çıkıp da bunu diyebiliyor mu yani? Çok bak açık söyleyeyim yani. Evet. Diyebiliyor mu yani? Mümkün değil. Mümkün değil bak. Değil. Makama kadar çıkamaz. Tamam. Tabii. Firavun bile bugünkü firavunlara bin basıyor yani. Tamam yani. Açıkça söyleyeyim. Dinlemiş onu. Bak. Ey Firavun diyor. Tamam mı? Evet. Mektup falan yazmıyor. Mail atmıyor. Tamam mı? Güzel el altından haber yol. Direkt karşısına çıkıyor. Ve bu çıktığı adam da şimdi bu Firavun da daha evvel Musa'yı cezalandırırlar diye hani oradan kaçtığı bir makamın sahibi. Tabii. Aynı Firavun mu değil mi o tartışılıyor da. Hayır konu. Tabii. Ama Musa'nın da aşina olduğu, Firavun da aşina olduğu karşılıklı birbirlerini tanıyan iki şey. Ben Allah'ın elçisiyim diyor. Tamam. Bak burada en önemli nokta şu. Hı. Bak. Çok önemli. Allah hakkında haktan başkasını söylememek bana bir yükümlülüktür. Evet, bu çok yani önemli. Bak cümle biraz tersten bu cümle. Bu çok orijinal vurgulu olduğu için böyle de. Ben sana ne söylersem Allah hakkında var ya. O doğrudur. Hepsi doğru, hepsi hak sözler söyleyeceğim. Mecburum bunu söylemeye. Ben Allah'ın bana verdiği görev gereği haktan başka bir şey söylemeyeceğim. Bana yükümlülük diyor bu. Allah bana git Firavun'a hep hakkı dedi. Söyle. Sakın ha sakın hak olmayan bir şeyi söyleme diye görev verdi. Ben de bu görevi yapıyorum. Evet. Tamam. Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delille geldim. Ve Rabbinizden apaçık bir delille geldim diyor. Bakın burada. Firavun ise kendisini Rab olarak gören şeydi. Evet. Biliyor musun? Evet, Rabbiniz diye onu Rabbine inkar ediyor. Burada bir de hemen orada anında ne diyor? Rabbinizden diyor. Yani sen Rab map değilsin. Sen kendini Rab sayıyorsun ama diyor. Rab map falan da değilsin diyor. Hmm. Tamam mı? Tamam. Çok ben hakkı sizce yapacağım. Bu nedenle görevim gereği İsrailoğullarını gönder benimle dedi. Evet. Tebligatını yaptı. Evet. Şimdi bulundu. Evet. Buradaki ilk şeyde anlıyoruz ki Musa'nın görevi hakkı tebliğ etmek. Evet. Bir de İsrail oğullarını Firavun'un mülkünden çıkarmak. Mülkiyetinden hem mülkünden mülkiyetinden. Hem de mülkiyetinden mal gibi köleliğinden kurtarmak. Tabii mal olarak tamam, kullanmak. Onu beni kurtar diyor. Şimdi Firavun eğer bir alamet gösterge ile geldiysen getir hemen onu. Tabii eğer doğru kimselerden isen. Alamet istiyor. Sen doğru bir adamsan. Hadi. Güvenilir bir adamsan. İspat et. Tamam. Şimdi burada sadık sözcüğü geçiyor. Doğrulardan, doğru kimselerden isen. Sadık sözcüğü, bak şimdi bunu burada şey yapayım. Belki daha önce hiç açmak nasip olmadı. Oktan. Bildiğin ok var ya. Ok. Ok. Oradan türetilmiş bir sözcük. Doğru. Onun için doğruluğuyla, sertliğiyle, işe yararlılığıyla, göreviyle işe yararlılık demek, övgüye layık olmak demek. Yapısıyla, malzemesiyle, tamam mı? Göreviyle övgüye layık olmak demek. Sadak sözcüğü. Onu ileride geliş açacağım da. Sadık demek de o zaman özüyle, sözüyle, İşiyle işe yararlılık demek. İşiyle işe yararlayan adam demek. Övgüye layık adam demek. Hmm. Sadık sözcüğünün anlamı bu. Tekrar edelim. Yapısıyla ne diyeceğiz? İşiyle. Yapısıyla. Yapısıyla tamam ve mı? Yaptığı işlerle. Yaptığı işle övgüye layık olan kişi demek sadık adam. Evet. Buna bunu şey yapıyor. Tabii doğrulardan isen diyor. Sen böyle doğru bir adamsan diyor. Evet. Şimdi bu manzaraya baktığımız zaman birinci mesele hani millet Firavun'a çok borçlu dedim ya. Tabii evet. Şimdi Firavun Musa'ya söz hakkı vermiş. Huzuruna almış. Dinlemiş. Ve hemen de defol git şuradan. Dememiş. Dememiş. Bu konuyla ilgili eğer bir alamet gösterge ile geldiysen getir görelim ne getirin bakalım. Kanıt istiyor. Ne demek istiyorsun? Öyle mi? He, Firavun'da bir bağnazlık var mı? Yok. He? Gayet güzel. Demokratik bir ortam. Ha, değil mi? Firavun'da var. Öyle. Herhangi bir bağnazlık yok. Yok. Kalbi mühürlülük var mı? Yok. He? Yok. Gerçeğe kapalılık var mı? Yok. Göze duyduğu kapatmıyor. Bir şey hani şey yani yeniliği reddediş var mı? Tartışıyor ne güzel. Ha bak gör. Evet. Güzel. Tamam. Ne güzel. Aklını başına toplamış sorgulama yapıyor şey. Ha bunun üzerine Musa'ya dedi ki getir. Bakalım. Görelim ne satıyorsun sen. Tamam. Getir bakalım. Görelim neymiş bu. Getirdiğin bize getireceğin anlatmak istediğin ne. Seni bir dinleyelim ben. Evet. Bir kulak verelim sana. Bunun üzerine Musa davet aldı ya. Evet. Bilgi birikimini ortaya attı. O da birdenbire apaçık bir silip süpüren kesiliverdi. Gücünü de sıyırıp açığa koydu. Artık gücü izleyenler için mükemmel, tam kusursuzdu. Bilgi bak birikimi. Burada çok kısadan özetler ne kadar. Burada, bak buradaki ifade çok güzel. İleride bu anlattığım şeyi, bilgi birimini ortaya koyma, birdenbire apaçık silip süpüren oluverme, gücünü de sıyırıp açığa koyma ve gücünün mükemmel olması. Onları açmak bunlar lazım. Bunlar evet. Uzun anlatımlarla şey. Tabii. Ben burada çok öz olarak vereceğim. Neden özet vereceğim? Hı. Çünkü bu maddeleri daha önce mucize kavramı ve peygamberlerin mucizesi bölümünde uzun uzun anlattıydım. Evet, 81-82 yani bölümlerde. Yani numaralarını bilemeyeceğim de bunları uzun anlattım. Evet. Şimdi işin orijinalinde Musa asasını koydu diyor. Evet. Şimdi asa, şöyle anlatayım, öz olarak burada vereceğim. Sıkı tutulan şey demek. Hı. Bir çoban asası vardır. Bakın çoban asası, çoban asası vardır. Bir de normal olarak sosyolojide toplumların elinde tutması gereken, onları ayetlerde orada açıkladığım için, sıkı tutulan şey vardır. Huzul kitabe bi kuvvet. Kitap, kuvvetle tutulan şey kitaptır. Kitaptır. Ha, kitaptır. Buradaki asayı, Musa'nın elindeki asası, değneği, çoban asası değil. Musa'nın çoban asası, onu Taha suresinde göreceğiz. Çobanlık yaparken ilk peygambere atandığı dönemde Allah ona sorar, elindeki ne? Bu asa ne işe yarar o? O başlar anlatır, işte bununla yaprak silkerim, şu gaz yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Yani dağ başındaki sopayla silah yerine kullanırım. O zaman şimdiki bir tüfek falan filan yok ya. Yok ki. Hem kendisini korur. Evet. Ve orada der ki benim için çok faydalıdır. O zaman bırak o asayı der. Attırır. Ha. Asanın bırakılması, Arap'ta mı dil bilgisine bakın, bütün kitaplarda yazar bu. Asanın bırakılması deyimi, dağ hayatını bırakıp şehir hayatında yerleşik hayata geçmeyi kinaye olarak anlatır. O bakımdan ha. Asan bırakılması. Bunları anlattım. Evet. Kitaplarımızda da bunun delilleri, şeyler hep açık açık tabii kaynakları vardır. Ha. Şimdi Musa burada da olayı anlatmıyor bak. Burada o olay ileride gelecek. Tabii. Onun özünü veriyoruz burada. Sonucunu asasını, kitabını bu ortaya koyar. Koydu. Kendisine gelmiş vahiyleri orada anlatır. O da birdenbire apaçık bir silip süpüren olur. Suban-ı mübin diyor Cenab-ı Hak. Suban sözcüğünü ejderha olarak anlatırlar. Tamam mı? Şimdi ejderhaya denmesinin sebebi sözcük esasında bu suban sözcüğünün türemesi, şiddetli yağmurlarda, boranlarda, bu sağanak yağışlarda sel gibi toprağın sel gelip o derelerden böyle kıvrım kıvrım akmasına suban denir. Evet. Şimdi bu büyük yılanlar var ya. Evet. Bu yılanın gidişi de yollarda şeyde böyle olduğundan dolayı onun için büyük yılanlara da suban denmiş. Ama esas kaynağı o. Esas kök şeysi başka. Şimdi bak bu şey su var ya esas şeyi. O dereden akarken bir de önüne ne gelirse taş, toprak, kütük, sürükler çamur hepsini. Böyle hepsini sürüklediği için suban denmiş. İşte bakın burada şunu şey, bunu yılana, ejderhaya şey yapanlara söyleyeyim. Kur'an'da çelişki olmaz. Evet. Bu anlama evet iyi dikkat etsinler. Kur'an'da Musa'nın asasının diğer bir şeyde Cenab-ı Hak yine istihare sanatıyla hayyedir. Hayye de solucan tipi, ufacık yılan. Yani kalem kalınlığındaki evet, incecik yılan ince demek. Ben hayye sorsam şimdi o şeylere, şimdi Kur'an bilmez, Kur'an'ı bilir gözüken adamlara. Evet. Musa'nın asası solucan mı oldu, ejderha mı oldu? Evet. Solucan bakın bunun içinden çıkamazlar kardeşim. Çıkamazlar ki. Taha suresinde hayye, solucan var hareket eden evet küçücük hayye bir şey. Hayye diyor orada. Ha, hayye. Burada da suba, öbür tarafta da suban da ejderha diyorlar. Ya Musa'nın hangisi asası hangisi? Hangisi ya oluyor? Hangisi? Tezat oluyor o zaman. Ha, tezat olmaz ki tezat. Öyleyse Kur'an'da sözcükleri tezat yok doğru anlamında gidecek. Hmm. Ha, burada Musa asası dediğimiz Tevrat'ıdır elindeki. Birikimidir. Ha. Tecrübesidir artı, tamam mı? Onu ortaya koydu. O da bakın şimdi o da silip süpüren oldu. Yani ne? Önüne ne gelirse vahiy hani Kur'an'da asfat diye geçer. Müsteresi. Vel asfat. Önünden ne gelirse deviren. Kur'an'ın karşısında kimse duramıyor. Vahyin karşısında duramıyor. Buradaki anlatılan olay da, bak olayı burada anlatmıyor şimdi Cenab-ı Hak. İleride gelecek. Musa birikimini koyduğu zaman ortaya sadece Firavun'a değil. İleride göreceğiz. Firavun memleketinin tüm bilirkişilerini topladı. Tamam mı? Münafereye davet etti. Açık oturum. Tamam mı? İleride göreceğiz. İleride. Hem de herkesin katılımıyla bir zinet günü, bayram günü, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın katılımıyla, anlatayım mı? Musa ile Bilgin, Firavun. Firavun oturduğu köşküne. Bilginler burada. Musa tek başına. Yanında kardeşi var. Anladım, onu göreceğiz. Anlatabilir mi? Orada tartışma yaptılar. Musa kendisinden bir şey katmadı. Hak'tan bir şey demedi. Allah ne vahyettiyse onları bir şey yaptı. O Musa'nın anlattıkları da ötekilerin çerçöp mahiyetindeki iddialarını, tezlerini ortadan kaldırdı. Gitti. Çerçöp boyutundaki iddiası savuğu olan insanların hepsi de Musa hak peygamberdir. Bunu getirdiği haktır. Biz ona iman ediyoruz dedi. Tamam mı? Hakkın kelimeleriyle. Secde ettiler, iman ettiler. Evet. Musa'nın, Harun'un Rabbine biz de inandık dediler. Şimdi bunun özeti bu. Tamam bu mı? Çok özet mi ettim? Yüzünü de sıyırıp o açığa koydu. Musa'nın bir de yedek gücü, istepnesi vardı halk tabiriyle. Tamam mı? Musa iyi konuşmasını beceremeyen bir peygamberdi. Yaratılıştan evet. Dilim tutuktu, bilmem şuydu buydu. Veyahut da İbranici bazı şey mesela Freud gibi araştırılan şeyine göre de sarayda yetiştiğinden toplumun halk şeyini iyi bilemeyendi. Doğru, konuşamayandı. Doğru. Dil farklılığı oluşmuş. Saray diliyle avam dili, halk dili arasında farklı bir uçurum varmış. Onunla şey yaptığından, ondan dolayı sözünün iyi anlaşılması için kardeşi Harun'u kendisine vezir tayin ettirdi Allah'a. Evet. Allah da duasını kabul etti. Harun'u vezir yaptı. O artık gücü izleyenler için mükemmel, tam kusursuzdu. Yani Musa'nın anlatmak istediklerini şeyde veziri var ya, sekreteri var ya, öyle diyeyim kardeşim, daha iyi anlatıyordu. İfade kabiliyeti yüksek orada. Evet. Ve kusursuzca idi. Evet. Oradaki yet güç demektir, Beyza kusursuz demektir. Bu sözcükleri, bunu şey yapalım, detaylarını daha önce o şeylerde vermiştim. Onu buradan bu şekilde getirmiş. Burada çok özet mahiyetine geçiyor. Evet, çünkü bunları şey yaptığımız zaman şöyle anlatayım. Neden apaçık böyle suban silip süpüren oluverdi? Çünkü hak geldi, batıl yok oldu. İsra 81. Evet. Şüphesiz batıl yok edip gider. Yine başka bir ayet daha vereyim Enbiya 18'de. Tam tersi. Biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir ve Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı size yazıklar olsun. Evet. Evet, Müslümana düşen, peygambere düşen, mümine düşen, peygamber misyonunu yürüten insanlara düşen nedir? Hakkı getirmek. Hakkı getirmek. Sen ikame. Hakkı bir getir kardeşim. Batıl yok olur. Gerisini düşünme. İşte Musa hakkı getirdi. O hani o günün bilginleri, ileri derecedeki bilginler, yani sihirbaz diye nitelenen bilginlerin hepsi hak karşısında aciz kaldılar. Batıl çöktü. Hakkın karşısında yenilip yutulup gitti yani. Evet. Yok oldu gitti. Ha. Evet. Yedi açtım, kısaca söyledim. Beyza'yı kusursuzluk olarak şey yaptım. Evet. Şimdi bu olayların, buradaki çok öz olarak verilmiş olayların şimdi Taha suresinde, Nemil suresinde, Kasas suresinde şeyi var. Tafsilatı ama en uzun bu ayrıntılar Şuara suresinin 10. ayetinden 68. ayetine kadar orada tafsilatlı. Ayrıntılı. Tabii. Kasas suresinde ayrıntılı. Doğumundan başlar. Orada doğumundan başlar. Yani Musa'nın doğumunu. Annesi İnşallah de. O ayrıntılarını oralarda göreceğiz. Tamam. Biz şimdi buradaki özlerinden gidiyoruz. Şimdi evet. Efendim burada bizim süremiz gene doldu. Çok heyecanlı başladık ama süremiz bitmiş oldu. Bitti mi? Bu hafta. Yani 109'da kaldık. 109. Yani. Ayete kadar gelmiş olduk. Bunu evet. Haftaya devam edelim isterseniz. Hayırlısı. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Sağlık, var olun. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın devrine geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.